Kur'an'ın içeriği, muhteviyatı olan birçok mesail, meseleler olduğu bir gerçek. Ama her mesele ait olduğu yere göre, diyelim ki iman ile alakalı meseleler babında imanın aslı, cüzü olarak zikredilen, imandan olduğu söylenen birçok mesele vardır. Ama bunlarda bir asıl ve teferruat dediğimiz şeyler mevzubahis olabiliyor. İman 60 küsur veya 70 küsur şubedir derken en alası la ilahe illallah, en ednası aşağı seviyedeki insanlara eziyet veren şeyleri yollardan gidermektir derken, haya da imandan bir şubedir derken, burada imana ait meselelerin sahillerine nispeten çok farklı bir şekilde işlediği görülüyor. İman 70 küsur şubedir diyor. Demek ki iman öyle bir bütün ki birçok şubesi, yani cüzü var. Bu da gösteriyor ki iman tecezzi eder. Cüzlere ayrılır. Hemen baktığın zaman eğer Kur'an veya sünnet imanın tecezzi ettiğini gösteriyor, amel imandan cüz değildir diye bir test türemişse, mutlak teferruata, asla neyse zikredilen müşkilatları Kur'an'ın naslının bütünlüğüyle ters düşmeden öte naslının serahatini arayacağım. Şimdi Kur'an'da iman artar diyor. Birisi de iman artmaz diyor. Dolaylı yollardan bunu delillendirmeye çalışıyor. Şimdi Kur'an'ın naslının serahatine ters düşen bir şeyi zorlanarak ispat etmeye çalışıyorsa bu ne demek olur? Hemen siz ona delil aramaya gidemezsiniz. Çünkü dolaylı yoldan siz de naslın serahatini hiçe saymış sayılırsınız. Şimdi iman artar diyor. İmanın cüz kabul ettiğini söylüyor naslar. Bu ifadeler sarih mi? Sarih. Sarih derken neyi kastettim? Açık anlaşılmıyor mu olmuyor? Şimdi oradaki zikredilen kelime am olsa, getirilen izah has olsa veyahut mücmel olsa, müfesser bir açıklama gelse, mutlak olsa, mukayyet gelse insan biraz durur üzerinde. Ama nas açık bir şekilde sarihse, bunun adı ne ki ona getirdiğin izaha bir ad verelim. Bu mutlak da mukayyetlik mi getiriyorsun? Anda hususilik mi getiriyorsun? Mücmel de müfesserlik mi getiriyorsun? Bunu yakaladınız mı? Ne? Ne dedim Şükrü? Murat sen de şöyle önüme geçsene. Hayır, sana demedim. Yok. Sen şuraya otur. Sen orada otur. Ama soruyu sana sordum. Onun için sen. Nas sarihse? Nas yani, şimdi nasın mantuku sarih. Sarih. Nasıl mantıklı sarihse, yani mutlağa bir mukayyet getirilmiyor. Buna nasıl bir izah getirilir? Haklı veya haksız önemli değil. Nas am olur, has bir getirirsin. Mutlak olur, mukayyetlik getirebilirsin. Mücmel olur, müfesserlik getirebilirsin. yanlış veya doğru önemli değil. Ama nas sarihse senin getirdiğin ne? Mutlak orada karşı tarafın zorlandığını, yani açık olmayan, sarih olmayan naslardan kendi istinbat izahıyla bir anlam yüklemeye çalışıyor. Şimdi bunu hem siz Kur'an'ı okurken anlamada malzeme olarak kullanıyorsunuz, hem de bu inanca ters düşen insanların getirdikleri yaklaşımların yanlışlığına bir cevap buluyorsunuz. Hem sizin için hem gayrınız için faydalı oluyor. Bunu anladınız mı şimdi? Evet. İman 70 küsur şubedir diyor. Bu sözü söyleyen kim? Allah Resulü. Allah Resulü. Yani Kur'an'ı en iyi anlayan insan ve anlatan insan. Doğru mu? Evet. Böyle şimdi. Bu tebliğ etmekle yükümlü ve beyan etmekle yükümlü birisi, senin de anlamayacağın bir ifade söyler mi? Zaten Resul'den başka birisine açıklama hakkı verilirse mutlak farklı açıklamalar çıkacaktır. İster istemez. Hani bazen işte Kur'an'dan sünnetten hüküm çıkarma diyorlar ya. Biz Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarmıyoruz. Konulmuş olan hükmü anlamaya çalışıyoruz. Falanca bunun hükmü bu, filanca bu denmez. Belki yanlış da olsa en masumane nedir biliyor musun? Onun anladığı bu olabilir. Yanlış olmasına rağmen en masumane ifade bu olabilir. Şimdi Kur'an tutuyor. İza tuliyet aleyhim ayatu zadethum iman. Onun ayetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir diyor. Bu sarih mi? Sarih. Çok açık, net bir ifade. Yok, iman artmaz ve eksilmez. Bunun tersliği de sarih mi? Hı. Bak şimdi. Sarih bir ifadeye sahip olan nassa ters düşmek de sarihtir, biliyor musunuz? Çünkü onlar da ifadeyi sarih kullanıyor. İman artar ve eksilir deyince hayır, iman artmaz ve eksilmez diyorlar. Taban tabana. Yani burada serahatler ters düşüyor. Buna yani dikkatinizi yoğunlaştırma zorundasınız bunda. Nasıl Kur'an'ın serahatine? Sarih bir ters düşme. Resul'e diyor, şimdi geçen hafta da söylediğim ayet-i kerimede dediği gibi, vahiy gelmeden evvel sen iman ve kitap nedir bilmiyordun diyor. Resul bile kendisine vahiy gelmeden. Ne demek bu? Vahyin açıklaması olmadan. İman ve kitap nedir bilmiyorsa, biz Kur'an ve sünnete dayanmadan nasıl imanı anlayabiliriz ki? Evet, anlatabiliriz. Burada küfürle iman mevzuunda daha önceki sohbetlerde size söylediğim bir söz var. Küfür yakine mebni değildir. İman yakine mebnidir. En böyle kabadayı bir kafir dahi küfrünü yakine mebni olarak ispat edemez. Küfür en yukarıya kadar, en aşağı tabana kadar, bidatten alın, nasıl alırsanız alın, mutlak küfrün ve teferruatının izahı, ilkası şüpheli, tereddütlü, teşvişli sözlerle. Bu anlaşıldı mı? Mutlak tereddütlü, teşvişli, şüphe ilka eden sözlerdir. İman katiyetle, tereddütlü, teşvişli, tereddütlü sözlerle anlatılamaz, ispat edilemez. Bunu anladınız mı Cavit? Evet. Ne dedim? İman şüphe, tereddüt gerektiren... Önce dedim ki küfür yakine mebni değildir. Hı hı. Evet. Ama iman yakine mebnidir. Küfür devamlı şüphe, tereddüt, teşvişe mebnidir. İman ise ispata, itminana, yakine mebnidir. Bakın şimdi Kur'an'a, küfür ehlinin sözlerine. Hangi boyutta olursa olsun devamlı tereddüt ve şüphe ilka eder. Şimdi geliyorsun sen, misal diyelim, örnek için. Allah Azze ve Celle yedi kat semanın üstünde arşa istiva etmiştir diyorsun. Senin bu söylediğin bir nas'ın tercümesi. Nas'ın serahati. Buna karşı çıkan nasıl çıkıyor? Peki diyor, arş mahluk muydu diyor. Arşı yaratmadan önce Allah neredeydi diyor. Bak şimdi. Böyle bir soru yok. Var olan sorunun, cevabı olan bir sorunun soruyla uğraşmıyor. Şimdi Allah nerede diye cariyeye sorulmuş mu? Cevabı da müsbet alınmış. Hüküm de müsbet verilmiş mi? Bununla uğraşmıyor. Peki diyor, arşı yaratmadan önce neredeydi diyor. Bu şüphe tereddüt ilka ediyor değil mi şimdi sende? Küfür devamlı şüphe, tereddüt ve teşvişe mebnidir. Teferruatı da aynen öyle. İman ve teferruatı yakine mebnidir. Devamlı ispat, itminan ve yakini gerektirir. Bunu anladınız mı? Bazen lafızda sizin için bir tezat görülebilir, görülebilinir. Bu mümkündür. Ama kat'iyetle lafızdaki bir tezat mefhumunda gereğinde değildir. Bu bazen aynı nasta, bazen ayrı ayrı naslarda olabilir. Mesela Allah'a ve ahiret gününe inandık deyin diyor. Bu nasın mantıkundan anlaşılan bizim sözlü bir şekilde inanmamız, Allah'a ve ona indirilene, ondan öncekilere indirilene, Allah'a yani indirdiğine ve ondan önceki indirdiklerine iman etmemiz, nutk edilmesi isteniyor. Bazı yerde de insanların bir kısmı iman, Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını söylerler ama onlar inanmamışlardır diyor. Bizden sözlü bir iman etmeyi isterken sözlü iman ettiğini söyleyen insanların o imanları küçümseniyor. Geçersiz kabul ediliyor. Bu ne demek? Bu birbirine tezat değil. Bizden istenilenle söylenilen arasında bir tezat olduğunu gösterir. Bunu anladınız mı? Bizden istenilen ile söylediklerimiz arasında bir çelişki vardır. Bunu anladınız mı? Evet. Ne dedin? Vallahi. Seni gösterinceydim. Ne dedin? Nedir hocam o çelişki? Şimdi çelişki açık. Sözlü iman etmemiz isteniliyor. Kalpli olmadığı için mi? Oradaki. Ama bir yerde sözlü iman geçersiz sayılıyor. Kalp bağlantısında. Demek ki sözle imanı geçerli kılan şey yok. Sözle iman isteniliyor ama bir de onun geçerliliğinin devamı lazımmış demek ki. Ne olur bu şimdi? Sözle Allah'a inandım demek imanın lazımı. Onu geçerli kılan şey ise mütelazımıdır. Onun için imanın bazı şeylerini gösterirken bunlar birbirinin mütelazımıdır deriz. Lazım Allah'a iman edin derken neye? Allah'a, Resullerine, kitaplarına bunlar lazımdır. Ama Allah'ın dışındaki imanın şartlarındaki Allah'a imanın lazımlarıdır. Allah'a inansa bir insan, kitaplara inanmasa Allah'a imanı geçersizdir çünkü indirdiği kitaplara inanmıyorsun. Çünkü bunlar Allah'a imanın lazımlarıdır. Anladın mı? Evet. Ne dedim? Hocam iman ettim derken Allah'a iman ettim. Yok, ondan evvel bir şey dedim ben. Hocam şu andaki insanların bu kısmın başında bazı şeyler bizden serahatten isteniliyor. Sözlü iman. Bazı yerde bakıyorsun sözlü iman geçersiz kılınıyor. Değil mi? Evet. Bu ne demek? Buradaki tezat bu iki ayette bu gösteriyor ki dedim sözlü bizden istenilen ile bizim söylediğimiz arasında bir çelişki var. Uyumsuzluk var. Ve onu geçerli kılan şeyde bir noksanlık var. Değil mi? Evet, İbn-i Kayyım'ın en son verdiğim örneğindeki misali nedir? Haberi getiren, haberin doğruluğunu tasdik, haberin muktezasını yapmakla insana fayda veriyor. Buna da Ehl-i Kitap'tan, Mekkelilerden bir hayli örnek verdik. Şimdi Kur'an'da Resulleri yalanlıyorlar. Bir seni değil, senden öncekileri de yalanladılar diyor. Ama başka bir ayet-i kerimede aslında onlar seni yalanlamadılar. Bizim anladığımız anlamda yalanlamadılar. Muhammed'in söyledikleri yalan doğru değil şeklinde anlamadılar. Öyle demediler. Ne dediler? Onun Resul olduğunu kabul ediyorlar. Buradaki yalanlama getirdiğini tatbik etmeme, uygulamama şeklinde gündeme geliyor. Çünkü hiçbir Resulü katiyette yalanla itham edemezler. Çünkü toplumunda o denli tanılan ki her Resul kendi toplumundan bir ferttir. Nübüvvetten önce doğruluğuyla, dürüstlüğüyle, sadakatiyle tanınan insanlar onlar. Öyle mi? Zaten öyle olmaları gerekiyor ki o denli bir ithamda bulunamasınlar. O zaman bizim anladığımız yalan değil. Muhammed peygamber değil dersen onun mütelazım olan bir yalan. Biz onu güya inkar etmiş kabul ediliyoruz bu toplumda. Halbuki Mekkeliler Muhammed yalan söylüyor demediler. Yahudiler de Hristiyanlar da böyle demediler. Sadece onun Resul oluşunu hazmetemediler. Birisi neden Beni İsrail'den değil, birisi de neden Kureyş'in eşrafından birisi değil. Yani burada Resul'ü kabul etme işleri bir hazmedemeyiş. Çünkü önceden yalanlığıyla bilinen birisinin sonradan sözlerine doğru, nübüvvetine doğru doğruluğunu ispat mümkün değil. Onun için zaten tebliğde bir toplumu irşatta en büyük avantaj o toplumdan bir fert olmaktır. Önceki hayatında kendi sadakatini ispat etmiş olmandır. Şimdi düşünün, biz bir müşriğin bile halini onların İslam'dan sonraki hallerine, adaletlerine delil getiriyoruz. Müşrikken bile yalanı kendisine yakıştıramayan, iman ettikten sonra mümkün mü yalan söylesin? Öyle bir fıtratın üzerine kurulmuş bir iman, ha işte selim bir fıtratın üzerine ancak sahih bir iman kurulur. Bizim bu toplumumuzda bırak iman etmeyenler, inananların nezdinde bile yalan çoğu zaman rahatlıkla söylenen bir şey oluyor. İfsad edilmiş bir fıtratın üzerine nasıl sahih bir iman bina edebilirsin ki? Şimdi bu denli başka yönden alıyorum. Karşılaştığınız, size sorulan, okuduğunuz, duyduğunuz ne olursa olsun herhangi bir meseleye bütün canibinden, yani cevanip dediğimiz her tarafından bakabilmeniz için aynı şekilde bir Kur'an ve sünnet mütalaası gerekiyor. Bunu anladınız mı? Yani şimdi diyor ki, bunda bir aradan var, ekran kapanıyor. Bunu tamircisine götürdüğünde ekran neden kapanır o anlar mı hemen? Şundan olabilir, bundan olabilir diyor. 500 tane parçası da olsa bunun, ekran kapanıyorsa, kararıyorsa bunun bir müşkülatı var. Onu da bilir. Ha. Bizim de dindeki herhangi bir meselede onunla karşılaştığımızda, duyduğumuzda, okurken veyahut bize sorulduğunda o müşkülatın nereden kaynaklandığını hissedebiliriz. Onun için hakikaten, yani yakinen bir küfür sahibi yoktur beşer tarihinde. Ki ilhatta, küfürde bizim en son noktada örnek verdiğimiz kimse Firavun'dur. Onun küfrü için bile Kur'an'da Musa diyor, bütün bunların alemlerin Rabbinden indirildiğini sen çok iyi biliyorsun diyor. İsra 102'den. Bakın şeye. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة فإني لأظنك يا فرعون مثبورا. 3 İsra 102'de buldunuz mu? Evet. Oku. Musa da şöyle demişti: sen de muhakkak biliyorsun ki bunları delil olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ben de zannediyorum ki ey Firavun sen mahvolmuşsun. Anladınız mı? Yani Firavun bile Musa yollayanın getirdiklerini yerin ve göklerin sahibi olan Allah tarafından indirildiğini iyi biliyordu. Onun için Firavun'un küfrüne biz artık cuhudi küfür diyoruz. Binaenaleyh Firavun'un küfrü böyleyse cuhudi ne demek ki? Artık inadan yapıyorum. Açıktan. Yakine mebni hiçbir küfür yoktu. Hiçbir kafirin küfrü yakine mevni değildir. Neden? Daha önce de dedim. Marifetullah ve ikrar bi vücudihi garizetun fıtriye fil insani. İz kullu vahidin min bani adem yukirru bi vücudil khaliki ve ya'terifu bihi. Amma ma yazharu ala ba'dil mulhidine min el kufri billahi vel istihzai bimen da'ahum ila ibadeti fe inne zalike la ya'ni kufrel mutlaka mebni ala el yakinil kamil. Allah-u Azze ve Celle'yi bilmek, ikrar, onun varlığını kabul etme, insanda fıtri bir gerekçedir. Beni Adem'den herkes Allah'ın yaratıcılarının varlığını itiraf ve kabul eder. Ama bazılarını, bazı mülhitlerin dilinden sudur eden küfür, istihza, alay ve bazı insanları ona, yani kendilerine kulluğa davet edenler etme, bu ise yakine, mutlak bir yakine mebni kamil bir küfür değildir. Yani Firavun. Örnek verebileceğimiz o var zirvede. O zaman vahiy gelmeden önce nebi de olsa kitap ve imanın ne olduğunu bilemeyen birisi, Resul birisi için böyle deniliyorsa biz o zaman katiyetle vahye dayanmadan, Kur'an ve sünnete dayanmadan, hele onun serahati de varken görüş, kanaat ve düşünceyle imanın hiçbir şeyini tespit edemez. Bu bir aşırı bir sözü. Çok net. Resul nebi iken vahiy gelmeden kitap ve imanın ne olduğunu bilmediği söylenen birisinin yanında biz hangi görüş, kanaat, bilgi ile vahye dayanmadan, bırak vahye dayanmayı, serahatine ters düşerek neyi ispat edelim? Hem de Kur'an'ın serahatine ters düşüyorsun. Amel imandan değil diyoruz. Halbuki amelin iman olduğuna dair öyle deliller var ki serahatin üstünde serahat teşkil eder. Diyor mesela, amellerin en eftalı nedir diyor? Allah'ın Resulü'nün iman diyor. amel? Nasıl amel imandan cüz olmaz? Şimdi iman ve herhangi bir meseleyi anlatırken birilerinden ders olarak dinlerken şu kaidelere vukufiyetiniz olsa, iyi anlamış olsanız 10 günde anlayacağınız bir dersi 15 dakikada anlarsınız. Neden? Kaideler pratikleştiriyor. Pratikleştirdiği gibi sanki kaideler ki bizim devamlı dediğimiz gibi ehli sünnetin cumhurun usulü nasları süzgeçten geçirme sağlama yaptırabilir. Yani safsaklamak için değildir. Anlayışı kolaylaştırması içindir. Zorlaştırmak için değildir. Yani sağlamasına gidebiliyoruz. Rahatlıkla hem de. Şimdi az önce de dediğim gibi sana mı dedim? Yani Kur'an'ın serahatinde bu varsa gerisine gidilmez. Bitmiştir iş. Yani bu ümmetten, geçmiş ümmetlerden mülhem olan insanlar vardı. Benim ümmetimden olsaydı Ömer olurdu diyor. Bitmiştir. Söz çok sarih mi? Hadi bunun gibi. Ama Ömer'e olmuştur eklersen. O Ömer'le kalmıştır o zaman gene. Süleyman Belkıs'ın tahtını birisine getirttiyse, getirdildiyse ben de mi bunu getirebilirim hakkına sahip? Ha? Hızır Musa'dan daha bilgi sahibi ise demek ki peygamberlerden başka ilim ehli onlardan daha çok bilen olabilir deyip yani güya evliyaları peygamberlerden daha mı bilgili kabul etmen gerekiyor? Artık dediğim gibi yani naslar o kadar sarih ki buna ters düşmek bile sarihtir. Bunu anladınız mı? Buna ters düşme bile sarihtir. Bakın. Bu biraz yavaş gider ama perçinlene perçinlene gider. İyi yakalamanız gerekiyor. Okuduğunuz, duyduğunuz ayetle katiyetle reddedemezsiniz. Ama tercümenin doğru, onun mefhumu olup olmadığı mevzunda bir durmanız gerekir. Değil mi? Bu ister birisinden duyarak, ister okuyarak, başkasından duyduklarının karşısında ihtiyatlı, kendi okuyup anladıklarına karşı seri serpi açıp duramaz. Mesela adam senelerce hap yutar gibi her şeyi herkesten rahatlıkla kabul etmiş, yutmuş. Ben bir şey dediğimde Ebu Said bunun delili nerede diyor. Gözünü bende mi açtın? Daha önce neredeydin sen? Herkese bunu kullansaydın şu anki bulunduğun konumda bulunmazdın. Değil mi? Hem delil sor diyorsun, sor mu diyorsun, hem de böyle diyorsun diyor. Ben göz yüzü bizde mi açtım demek istiyorum. Bunu herkese yapmalısın. Şimdi geliyor derste arkadaşlar bana rahatlıkla soruyor. Bir hocanın dersinde, Ebu Said buna ne diyorsun falan böyleydi. Ona sordum, ya diyor soramadım diyor. Arkadaş siz bana mı cesursunuz? İti kim öldürdüyse ona sürüttür. Değil mi? ben başkaları hesabına sorgulanamam. Zırva da olsa, safsata da olsa bir sözü, bir sözün kaynağını sormak herhalde o diyene olur değil mi? O rahat bulur. Kimden duyup nereden okuduysa. Ha benim söylediklerimin. Ondan diyor ya kişiye her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter. Evet. İnşallah bir kayıt sorunu yok değil mi? Yok hocam. Devam ediyor musunuz? Evet.